أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Şimdi dedik ki ümmetinden bir okuyalım. Feyutabiku temyizu fihima. Feyutabiku mutabık olur, uyar. Temyizu, o temyiz, fihima, yani muntasabun anh için olduğunda veya muntasabun anha da mütalikine de mütalik olduğunda, değil mi? Yani muntasabun anh için olduğu zaman veyahut da muntasabun anha da olabilir, mütalika da ait olabilir veya sadece mütalik için. Bu durumdaki temyiz mutabık olacak. Mahkuside. Ondan maksut olana mutabık olacak. Tesniyese tesniye. Cemisi de. Tabe zeydün eben. Değil mi? Tabe zeydün ebeveyni. Tabe zeydün ebe'e gibi. İlla izâ kâne cinsen. İlla izâ kâne ettemyizu, yani anin nisbet. Nisbetten kapalılığı kaldıran temyiz olduğu vakit. Cinsen, cins olduğu zaman, cins olduğu zaman, yani orayı şöyle tevil edelim. Feyutabiku temyizu fihima makuside. Fi cemi'il evkati illa vakte kevni temyizi cinsen. Tamam. Cins olduğu zaman böyle değil. Cins neydi yani? Eczası birbirine benzeyen. Cüzleri birbirine benziyor işte. Temr, hurma gibi. Buna darap vardı değil mi? Bir de darap. Beyaz bal. Arkada geçmişti o cins. Temiz cins olursa diye geçmişti. Örneklerini de vermişti yani. Bak. Ve ve ma teşabe etzâhu ve yekav mücerrüne anittâye alel kalili vel kefil. فَلَا حَاجَةِ اِلٰى تَثْنِيَةِ وَجَمْعِهِ كَالْمَاءِ وَالْتَمْرِ وَالْزَيْتِ وَالْدَرَبِ Darab o tahrik hareketiyle beyaz bal demektir. Böyle cins olursa o zaman mutabık olmaz. Niye? Müfret olacak yani. اِلَّا اِذَا كَانَ cinsen, ancak cins olursa, cins ki sıfatı geldi onun. يَكَوْ عَلَى الْقَلِيلِ vel kefiri, ilim gibi, su gibi, zeyt, zeytinyağı gibi, böyle cins olduğunda temyiz, o zaman mutabık olmaz. Tamam. Feinnehu, çünkü şu an, idâ kuside tesniyetuhu, tesniyetu temyizi, temyizin tesni olması kastedildiğinde, ev cem'iyyetuhu veya cemi olması, la yelzemu, lazım gelmez. Değil mi? Mesela tesniye olması veyahut da cem'iyeti kastedildiğinde la yelzemu lazım gelmez. Yani la yecibu vacib olmaz. En yüthenna tesniye olması zalikel cinsu. O cinsin de tesniye olması. Niye? Çünkü azat çava söyleniyor. Değil mi? Zaten hepsini içine alıyor. İkiyi alıyor. De alıyor. Üçünü tabii. De alıyor. En yüthenna zalikel cinsu ev yücme ev yücme'a. Değil mi? Cemi olması. Bel yekfi. Bilakis kifayet eder. En yu'tabihi yani. En yu'tabihi. Yani bit temyiz. O temyizin getirilmesi kifayet eder. En yu'ta bihi, yani bit temyiz. O temyizin getirilmesi yeterli olur. Ne oldu halde getirilmesi? Yani hale kevni mufreden. Müfret olduğu halde getirilmesi. Niye? Lissahati itlaqihi. Lissahati itlaqihi. Yani li kevni itlaqi zalikel cinsi. O cinsi itlak etmek, kullanmak sayı olduğundan dolayı. Yani halekevni mufreden, müfret olarak da temr desen, temran desen, zeyten desen, değil mi? Dareben, beyaz bal. Yani müfret olarak da onu itlak etmek sahiptir. Alel galili, değil mi? Galile, yani müfret olduğu için galile itlak edilmesi sahiptir. Vel kesiri, cins olduğu için de kesire de, yani çoğa da söylenmesi. O zaman felâ hacete ilâ tesniyetihi, onu tesniye kılınmasına ihtiyaç yoktur. Değil mi? Yani ila en yekuna temyiz ve tesniyete. Yani tesniyesi murad edildiğinde tesniye kılmaya gerek yok ki. Tesniyeyi zaten içeriyor yani. Ha? O cem'iyyetihi, cemi kılınmasına da temizin ihtiyaç yoktur. Örnek. Ne yapalım? Tabe zeydün ilmen bak. Tabe zeydün, zeyd hoştur, ilmen. Halbuki zeydün çok ilimleri var. Çok ilim. Olsun. Yani ma kesreti ulumihi yani. İlimlerinin çok olmasına rağmen tabe zeydün ilmen. Tamam. Burada bak şimdi İki tane ilim. Men tasaba anhu müfrat yani. Ulum demeye git. Bak Zeyd bir tane. Olsun tesniye Zeyd. Tabe ez-Zeydani ilmen. İlmeyni demeye gerek yok. İlmen. İsterse de bunlar cem olsun. Tabe ez-Zeydune ilmen. Ulumen demeye gerek yok. Ha peki tabe Zeydun ulumen denmez mi? Denir. Adamın diyelim ki bir sarf ilmi iyidir, bir nahv ilmi iyidir. İlmeyni dersin yani. Adamın sarfı iyi, nahvi iyi, tefsiri iyi, hadisi iyi. O zaman tabe Zeydun ulumen dersin. İşte onun geldi şimdi, istisnası geldi. İlla en yuksade. Kastedilmesi vakti, durumu. Yani şimdi biz diyoruz ki feyufradu temyiz. Temyiz, müfret gelir. Ve inkâne men tasaba anhu mütennen ev mecmu'an. Muntasabun an. İsterse müsenna olsun, isterse cem olsun. İzâ kâne temyizu cinsen. Temyiz cins ise, çünkü cins yakav alel galili vel kefir. Fî cemî'il evkat böyle. Bütün vakit. İlla vakte kusida ma fevkan nev'il vahidi. Bir nevinin üstünde farklı çeşitli türler murad edilmesi durumunda o zaman kast edilene mutabık gelir. Anlaşıldı? Yani fehineydin yutenna temyizu temiz tesniye kılınır ila kuside tesniyetuhu ve yücme'u ila kuside cem'iyetuhu. Tamam. Anlaşıldı? İlla en yuksade kast edilmesi durumunda. Bit temyizi o temyiz ile elledi o temyiz vel cinsu. Cins olan o temyizle kast edilirse el enva'u naib-i faildir. El enva'u neviler kast edilirse min haythu imtiyazatiha o nevilerin imtiyazı ayrılması itibariyle en nev'iyeti. Yani bu ilim var başka ilim var yani. Hususiyeti var yani. Hocam niye müzekker geldi yükselde şeyin müfredine itibaren? Nasıl? El enva, tuksad el enva niye demedi? Şey, mühennes hakiki değil ki o. Onu caiz, iki şekilde tabii. Caiz. Evet. Şey daha fasıl olmaz mı tuksad edeseydi? Tabii. Min hayfü imtiyazat ya, o neviler imtiyaz etmesi. En nev'iyeti, nev'i. Yani onların her bir hususiyeti var yani. Yani sarf ilminin hususiyeti ayrı, nahv ilminin hususiyeti ayrı her birinin. Fehine la budda hineydin, yani hine kusude el enva. Neviler kastedildi mi? Mutlaka lazım min tesniyetihi, yani min ce'li temyizi müsennen, temyizi tesniye kılmak lazımdır. Niye? Her bir nev'i ayrı. Ev cem'iyetihi, yani min ce'lihi cem'an, temyizi cem'i kılmak lazımdır. Örnek, nahv. Ve burada muntasabun anhı da şey getirmiş tesniye. Muntasabun anhı da müfret gelebilir ha? Tabii. Çünkü bir adamda farklı farklı ilimler olabilir. Nahu tabe zeydan, tabe ez-zeydani ilmeyni. Tabe ez-zeydune ulumen. İza uride murad edildiği zaman ne? Enne mutaallaka tıbi. Tıbın mutaallakı yani tıbın kendisine taalluk ettiği şey. Yani tıbın kendisine isnat edilmesine sebep olan şey. Yani Zeyd'e niye tıp isnat ediliyor? İlminden dolayı değil mi? Ha, onu test edeceğim mi getirilebilir. İza uride enne müteallaka et-tıbi. Tıbın müteallakı. İza uride murad edildiği zaman ne? Enne müteallaka et-tıbi. Min küllin, min küllin her birinden yani. Min küllin, min külli vahidin demektir. Minez zeydeyni eviz zeydine. Tamam mı? Minez zeydeyni iki zeyden. Zeydüne mahkemi yaptı. Yukarıda zeydüne dedi ya. Nerede dedi? Tabe zeydüne ulumen dedi ha, orada ya. Ona mahki yaptı herhalde. Ben ikisini de şey okuyorum zaten. Burada minez zeydeyni ona şey yaparak. Minez zeydeyni eviz zeydine. Zeydine. Mine zeydeyni evi zeydine. İki zeyd ve iki cemi zeydlerden her birinde tıbın müteallakı nev'un aharu minel ilmi yani. İlimden başka bir nevidir yani. Tıb şimdi burada zeyde nispet ediliyor. Niye? Zeyd alimdir ama ilimden bir neviyle alimdir. Öbür zeyde de tıb isnat ediliyor ama niye? O da başka bir ilimden dolayı. O da başka bir ilminin sebebiyle tıbbi var yani. فَاِنَّ صِيغَةَ الْمُفْرَدِ Şimdi ta'lil ediyor. Niye? فَاِنَّ لَابُدَّ diyor. لَابُدَّ مِنْ تَثْنِيَةِ اَوْ جَمْعِيَةِ فَاِنَّ صِيغَةَ الْمُفْرَدِ Çünkü müfredin sigası la yufidu, la yufidu, la tufidu olacak. La tufidu. فَاِنَّ صِيغَةَ Değil mi? Evet. فَاِنَّ صِيغَةَ الْمُفْرَدِ Müfredin sigası la tufidu dalkel ma'na el maksud. Değil mi? O da nedir? Ma fevka en nev'il vahid. O zaman fe la budde minet tesniyeti evil cem'iyeti inde kasdil enva'i inde kusidel enva'i inde kasdil enva'i nev'iler kastetme zamanında inde kuside el enva'i inde kuside kastedildi ya inde kasdil enva'i daha güzel. Nev'iler kastedildiğinde. Peki ve inkâne eğer olursa şimdi metin ve in kâne sıfeten tamam mı? Kânet sıfeten lehu ve tıbkahu ve in kâne temiz olursa sıfeten kânet sıfeten lehu ve tıbkahu muntasabına mutabık gelmekle beraber yani. Ve ihtemelet el hale halede ne vardır? İhtimali vardır. Tamam. Peki. Ve inkâne eğer olursa o temyiz ve inkâne eğer olursa ey temyizü temyiz sıfeten müştakkaten yani müştak sıfat olabilir. Kesmül fa'ili ve ismül mef'uli ve sıfetil müşebbeti ve ismül tafdili mitlu. Lillahi derruhu farisen bak. Lillahi Allah için derruhu onun derri onun hayırı ne cihetinden farisen faris olması cihetinde. Fel faris burada ismül faildir. Sara temizen temiz olmuş. Ya böyle müştak sıfat olabilir. Ev müevveleten biha. Ev müevvelen biha. Ev müevvelen biha. Müevveleten evet tevil edilmiş. Sıfata mı gönderdin? Ev müevveleten sıfat tevil edilmiş. Biha yani bil müştakkat yani. Yani kendisi aslında sıfat değil ama şey müştak değil ama müştak ile tevil ediliyor. Şimdi örnekte göreceğiz. Yani o kendisi sıfatı müştakka değil yani. Ama tevil itibariyle müştak sıfat oluyor. Nahu bak. Kefa zeydün. Zeyd kafidir. Ne cihetinden? Raculen. Raculen temyiz. Raculen burada sıfat manasındadır. Şimdi raculen burada ismi cinstir. Lafzı itibariyle. Öyle değil mi? Peki bu temiz oldu. O zaman üvvile biha bak. Üvvile biha. Sıfat ile temyi şey yapıldı. Müştak ile tevil edildi. Ne demek? Kefa zeydun raculen ne demek? Raculiyet de kamil demek. Öyle değil mi? Feinne ma'nahu bu terkibin anlamı. Yani kefa zeydun. Kefa zeydun raculenin anlamı. Kefa zeydun raculenin anlamı nedir? Feinne ma'nahu onun manası yani kefa zeydun racülen anlamı kefa zeydun kamilen fir raculiyeti. Tamam? Kefa zeydun kamilen fir raculiyeti. Kamilen fir raculiyeti. Raculiyet, ruculiyet. İki türlü okunabiliyor. Raculiyet, ruculiyet. Bi fethir râye ve dammiye. Racullükte, adamlıkta kamil olması cihetiyle zeyd kifayet etti. Anlaşıldı. Buna da derler müştak ile müevvel. Yani bizatihi müştak olabilir ismi fail ismi mef'ul gibi veya müştak ile bak kamilenle tevil edildi. Kânet olur. Es sıfetü o sıfat. Sıfat vakı olan o temiz. Sıfeten muhtassaten lehu. Sıfeten sıfat olur. Nasıl sıfat? Muhtassaten lehu. Lehu yani limen tasaba anhu. Muntasaba anha. Temiz neyden nasip edildiyse onun sıfatıdır yani. La, la tekûnü muhtemileten ve la muhtassaten. Muhtemil ve muhtas ait olmaz. Li mutaallakihi, mutaallaka ait olmaz yani. Niye? Li enne sıfete. Çünkü sıfat araz olduğundan dolayı la tekûmü binefsiha yani. Ha? Kendi kendine kaim olmuyor ki. Sıfat şimdi kendi kendine olur mu? Farislik, ata iyi binicilik. Kendi kendine kalan bir şey değil ki. Mevsuftadır yani o. Öyle değil mi? Raculiyetin kamil olması, kendi kendine var olan bir şey değil ki, mevsufuyla kaimdir. Mevsuf olmadan sıfat bulunmaz. Sıfatların kendi şeyli zati durumları yok yani. Onlar arazdır. Araz her zaman cevhere muhtaçtır yani. Değil mi? Lenne sıfete tested'i iktiza ediyor. Taktalı yani. Tested'i mevsufen bir mevsuf ki tekumu hiye bihi. Tekumu sıfat kaim olur, hiye usmet bihi onunla. Öyleyse fel mezkûr zikredilen ki muntasabun ahtır. Değil mi? Muntasabun ahtır. Evla bil mevsufiyeti. Bir mevsuf olacaksa o evla olan odur yani. Evla, evla, layık olan odur. Neye? Bil mevsufiyeti. Mevsufiyete mevsuf olmaya. Dolayısıyla fetekküne sıfeten lehu. O sıfat kimin mevsufudur? Muntasabın anhın sıfatı olur yani. Mevsuf olur. Yani liyennel mezkure izâ kâne el yaka bil mevsufiyeti. Madem ki mezkür olan o muntasabın an mevsuf olmaya en layıktır. Fela yutlebu mevsufun ahir. Başka bir mevsuf ne yapılmaz? Aranmaz. Feyda kıyla şimdi bak diyor ki denildiği zaman da tabe zeydun validen. E ben değil de validen dedin mi? Validen valid zeydedir ha. Tamam mı? Feyda kıyla denildiği zaman tabe zeydun validen. Bak tabe zeydun. Şimdi zeyde bir tıp isnat ediliyor. Neden dolayı? Validlikten dolayı. Değil mi? Validlik temiz. Şimdi burada valid, valid olan Zeyd midir? Babası. Daha babası değil ha. Babası düştü. Zeyd baba olarak ne güzeldir. Artık babası cihetiyle hoş değil. Validlik çünkü sıfatı müştakkadır. Sıfattır. O zaman muntasabı anan Zeyd'e aittir yani. Muhtemil olmaz yani. Anlaşıldı? Eben gibi değil. Eben yani muntasabın ana da ait olabilir. Mutallaka da. Evet. Yüc'alu validen, validen kılınır. Temhizen an nisbeti tıbbi la zeydin hatta tekune tilken nisbeti ileyi hakikiyye. Kânel validu valid zeyden zeydir. La mutallaku. Onun mutallaka la değil mutallakahu. Onun mutallaka değildir. Anlaşıldı? Ve la yahtemilu ihtimal de etmez en tekune olması. Evet. Ve la yahtemil ihtimal de etmez. En yeküne midir sen? En yeküne. En yeküne olması o validin validehu. Onun validi olması da ihtimali yoktur. Ve la yahtemil en yekünel valid yani o validin olması validehu. Valide Zeyd'in. Yani Zeyd'in babasının olmasına ihtimali olmaz. Ama hep kelimesi böyle değildi. Değil mi? Bu sıfat çünkü. Bel tekünü mahsusaten li Zeyd'in yani. Zeyd'e mahsus olur. Ama bi hilafil ismi. İsim böyle değil. Mesela eb kelimesi. Eb Zeyd de olabilir. Değil mi? Babası da olabilir. Nahu eben diyor zaten bak. Eben lafzı gibi. Nerede fi? Tabe Zeydun eben. Zeydun tayyibun eben. Değil mi? Buradaki eb Zeyd'in muntasabın hani kendisi de olabilir. Zeyd'in mütallak olan babası da olabilir yani. Ve tıpkahu. Tamam ve tıpkahu muntasabun anha mutabık olmakla beraber. Yani muntasabun anha sıfatı olur. Ona da muhalif olmaz yani. Şöyle diyemezsin ha. Kâne tabe zeydun valideten. Olmadı ki. Zeyd müzekker validen olacak yani ha. Ve tıpkahu ona mutabık olmakla beraber yani. Yani bir mana ma'a manasınadır ha. Yani elvav oradaki vav nedir? Bir mana ma. Evet. Vavu ma'iyyed. Elvavu fi ve tıpkahudaki vav bir mana ma'ma. Ve tıpka, tıpka kelimesi ise tıp ve tıpku, tıpk bir kesit ta'yı ve sükunil ba mastarun bir mana mutabıka. Mastardır, mutabakat anlamındadır. Mutabakat. Tamam. Evet. Ama tabak olsa mesela, tabak. Fethateyn olsa o zaman hal oluyor. Tabak. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا وَلَا حَالًا عَنْ حَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ey yani kânetis sıfetü elleti tekünü temyizen. O temiz olan sıfat oluyor. Sıfeten muhtasaten lehu. لِمَنْ تَصَبَ عَنْهُ. Muntasaba anhın sıfatı olur. Neyle beraber? مَعَ مُتَابَقَتِهَا. O sıfatın mutabık olmasıyla اِيَّهُ o mevsufa. O muntasab ana mutabık olacak. Veya da şöyle de tevil edebilirsin. Ma'a mutabakatihi o muntasabın ana mutabık olmasıyla iyi o sıfata. Fark edilmiş. Aynen. Anlaşıldı mı? Peki o zaman. Ve yecüzü caiz olur. Şimdi bu böyle tevil ettik, mutabakat anlamını aldık tıpkı. Ve tıpkı başka ne yapabiliriz? Şimdi ikinci bir vezik gösteriyor. Ve yecüzü en yekun el masdar ellezî huve tıpk. Tıpk, masdar olan tıpk kelimesinin olması bir manesmil fa'ili. Aynı halk bazen halik oluyor değil mi? Adil bir mana adil oluyor. Darp bir mana darp oluyor. E bu da tıptır tabık manasına olabilir. Değil mi? O zaman ama ne olur? Vel vav vav hineydin tekünün ile atfi. Atıf için olur yani ha. Ne özene atıf? Sıfeten lehu ve mutabıkan lehu. He. Öyle mi olacak? Evet. Atıf için yapacaksın vavı. Ala haberi kânet. Kânetin haberine ki o da sıfeten lehudur. Tamam, sıfata haberdi. Peki o zaman tevilini yapalım. Ey yani kâneti sıfetu sıfeten muhtasaten lehu limen tasaba anhu. Muntasabın anın sıfatı olur. Ve mutabikaten iyyahu. Ve mutabikaten mutabık olucu olur. O sıfat iyyahu muntasabın anha. Tamam. Ve mutabikaten o sıfat yani. Sıfat mutabık olucu olur. İyya. İyyahu. Yahu muntasaban. He muntasaban. Tamam. Pek. Ondan sonra ne dedi? Vel mura. Peki mutabakattan kastı nedir? Değil mi? Mutabık olacak diyorsun ya. Sıfat muntasabın ana mutabık olacak. Sıfat bunu beş şeyden, ha? Beş şeyden, beş şeyimiz var ya. Evet. O beş işten birinden oğlum mutabık olacak. Yani ifrat tesniye, cem'i tezkir, teannis, eğer müfretse müfret tesniye, cem'i, müzekker müennes, müennes yani ha. Tarifle şeyi saymadı. Sıfatla mensup tarif, marifelik ve nekrelik de uyacak dedi. O zaten temiz bu, ona uymaz. Zaten temiz nekri olacak da, nekri olması vacip de. Bir o eksik kaldı da şeydi. Vel muradu bil mutabakati fihima. Yani bu ikisindeki mutabakat. Yani fi mutabakati ehadima bil ahar demektir o fihima. Fi mutabakati ehadima bil ahar. Yani sıfatın mevsufuna. Değil mi? Sıfatın mevsufuna. Yani muntasabına anha sıfatın uyması dediğimizde kastedilen nedir? El ittifaku. Yani muvafakatu sıfati mentasaba anhu. Tamam. Sıfatın muntasabın ana muvafık olmasıdır fil ifradi ve tetniyeti ve cem'i ve tedkiri ve teniti. Tamam. Anladık. Hı hı. Niçin? Likevniha. Şu neden mutabık? Likevniha. Çünkü o sıfat ki temiz vakı olan o sıfat var ya validen mesela. Hamileten. Hamileten li damirihi. Hamileten yani o isnat olucudur. Değil mi? Yani hamil taşıyıcıdır. Yani o isnat ediliyor. Lidamiri'yi. Mevsufun zamiri ne lan? Validenin tahtındaki hüve nereye gidiyor? Zeyd'e gidiyor. Da. Sen onu valideten dedi mi? Hi oldu. Zeyd'e nasıl dönecek? Tabe zeydun validen. Validen huve. Huve var onun. O sıfat olduğu için tahtında zamire müsnettir o. Değil mi? Hamileten ne demek yani? Müsnedeten. Müsnet olduğundan dolayı. Lidamiri mevsufuna gidiyor yani. Lidamiri mentasaba anhu yani. Anlaşıldı. Likem, bu sıfat muntasabanın zamirini taşıyor. Taşıyıcıdır. Ne demek taşıyıcı? Hamileten ne demek? Müsned edenli zamiri. Onun zamirine isnat edilmiş. Likevniha sıfeten kaimeten bihi. Onun da kaim sıfattır. Dolayısıyla onun tahtındaki zamir o mevsufa racidir. Anladın? Vahtemelet. Şimdi bu da kânete atıftır. Ha. Tamam mı? Cezaya. Yani sıfatun sıfaten lehu. Vahtemelet. Şuna da muhtemelen sıfat olduğu gibi şu da olabilir. İhtimali de olur. Vahtemelet. İhtimali de vardır. Yani yani es-sıfetül mezkûretü zikredilen sıfat var ya fikrü temyizin kebe el-hâle. Hâle de ihtimali vardır. Eydan. Temiz olabildiği gibi hal yani tâbe zeydün hâle kevnihi validen. Yani. Hâle kevnihi validen. Baba olucu olduğu halde. Rakiben nasıl hal oluyor? Öyle değil mi? Rakiben hal olur. Validen de hal olabilir. Temiz de olabilir, hal de olabilir. Yani temiz sıfat vakı olduğu zaman muntasabun anha mutabık olan bir sıfat da olabilir. hale de ihtimali vardır. İki şekilde de irab edebiliriz. Yani onu yani şeye atfediyorsun. Yani şöyle yapalım. Ve inkâne sıfeten kânet sıfeten lehu ve tıbkahu ve ihtemeletil hale. Tamam. Ve ihtemelet ihtimali de vardır. Neyin? Es-sıfetül mezkûratü. O temiz olarak zikrettiğimiz sıfat var ya, o zikreden el hale. Hale de ihtimali vardır. Eydan. Yani kemâkâne temizen. Anladın? Kemâkâne temizen. Temiz olduğu gibi eydan. Kemâkânet o sıfat olduğu gibi temizen. Şimdi vahtemelet dedi. Niye vahtemelet diyor? İhtimal eder. Çünkü temiz olması evladır yani. Temiz olması evla. Ondan dolayı liken lenne kevne onu esas tuttu. Buna da vahtemelet ihtimal olur dedi. Niye? İstikametin mana. Mana müstakim olduğundan dolayı. İllet bu. İstikametin mana. Yani manel kelam. Ev mana tilke sıfatı. Alel hali. Hal olmaya da. Hal olmaya da müstakim. Yani ala entekuna halen. Mübeyyineten lil fa'ili evil mef'ul. Nahvu bak şimdi. Tabe zeydun farisen dedin. Tabe zeydun fariseni iki türlü yapabilirsin. Şöyle yapabilirsin. Min haythu innehu farisun. Faris olması haysiyetinden. Yaptın temiz bak. Min haythu innehu farisun. Faristir o. Faris olması cihetinden zeyt hoştu. Tamam, bu tefsir üzere temiz oldu. Min beyandır yani. Ha? Min haythu. Ne cihetten zeyt hoştur? Min haythu innehu faris. Yani tabe zeydun farisen. Min haythu innehu farisun. İnnehu yani inne zeyden. Farisun. O zeyt faristir. At bakıcısıdır, at binicisidir. Bu haysiyetten, bu yönden, bu açıdan, bu cihetten zeyt hoştur. Ne oldu? Farisen temiz oldu bu terkipte. Çünkü min burada beyandır ha. Min ancak nerede ziyade ediliyor? Bak sen orayı minle de getirebilirsin. Tabe zeydin min farisin. Aynı azle min kailin gibi. Kail nedir orada? Temizdir. Temizde min zayit olur. Hı hı. Tamam. Temizde min zayit olur. Min-i beyaniye la tuzadu illa fit temiz. Tamam. Çünkü temiz beyan ediyor, tefsir ediyor. Peki. Ev veyahut da bak şöyle de olabilir. Tabe zeydun farisen ne demek? Tabe zeydun hale kevnihi farisen. Yani burada da ne oldu? Hal oldu yani. Peki. Ama Fariseni temiz yapmak evladır dedik. Niye? Çünkü burada temizde min getirilmiş. Bu görülmüş. Tabe zeydün min farisinde demişler. Azze min kailin dedikleri gibi. Tabe zeydün min farisinde. Min zahit olarak halde gelmez ki. Nerede gelir? Temizde gelir. Şimdi onu diyor. Lakin ancak ziyadetü min, minin zahit olması, lakin ancak ziyadetü min, min lafzının ziyade kılınması, nerede? Fiha fi tilke sıfeti. Bu sıfatta min lafzının zayit olması, mesela nasıl? Nahu. Lillahi derruhu min farisin. Böyle de demişler. Lillahi derruhu min farisin. Araplar böyle de kullanmış. Yani aslı olan farisendir ama min farisin de gelmiş. Daha ne gibi? Ve nahu kavlihim. Azze. Azze min kailin. Bunu çok söylüyoruz. Azze min kailin. Değil mi? Kail cihetinden aziz. Kail olarak aziz. Söyleyici olarak yüce olan Allah. Azze min kailin. Azze kailen demektir bu. Azze kail. Burada min, mini beyaniye ziyade kılınmış. Azze min kailin yapıldığına göre bu minin ziyade kılınması, tamam mı? Bu ziyadelik tüeyyidu. Orası tüeyyidu olacak. Biz de öyle. Tüeyyidu, bunda yüeyyidu yapmış. Tüeyyidu, teyit ediyor. Neyi? Ettemyize. Temyiz olmasını teyit ediyor. Yani tercih ettiriyor da. Ziyade değil mi? Tabii. Faili. Tabii. Tüeyyidu hiye ettemyize. Ziyadet orada müpteda ya. Ha tamam. Tüeyyidu onun yok. Haberi. Ha şey olarak yani. Tüeyyidu'ki hiye şey ziyadeye gidiyor. Tüeyyidu hiye ettemyize. Yani temyiz olma tarafını teyit ediyor. Nereden çıkarttın bunu? لِأَنَّ مِنْ Çünkü min lafzı تُزَادُ فِي التَّمْيِيزِ Temyizde ziyade kılınır ama لَا فِي الْحَالِ Halde ziyade kılınmaz. Tamam mı? Bu birinci illet. Bu birinci illet. Anladın? İkincisi, niye temiz olması muracahtır? Tercih edilmiş. Racihtir. Hal olması değil. Şimdi bak, temyiz ile halin farkı var. Şimdi onu söyleyecek, tamam mı? İki. Ve eydan Yine yani kema enne ziyadete min el beyaniye, mini beyaniyenin ziyade olması turaccihu et temyize lel hale. Hali değil, temyizi tercih ettiriyor. Temiz olmasını teyit ediyor, güçlendiriyor. Aynı şekilde el maksud, el maksudu kastedilen nedir? Tabe Zeydun Farisen dediğin zaman adamın durumunu mu beyandır yoksa onu medih mi yapmaktır? Hal yaparsan medih olmaz. Ama temiz olursa ne olur? Medih olur. Kastedilen burada nedir? Medhuhu. Zeyd'in medh edilmesidir. Medhuhu onun medhidir. Maksud budur. Amaç bu, hedef bu. Medhuhu onu medh etmektir. Medhu Zeyd'in yani Zeyd'in. Bil furusiyeti. Furusiyet ile yani binicilikle, at bakıcılıkla onu medh etmektir. Bu maksud olan mana ise ancak Farisen'i temyiz kılarsan olur. Çünkü temyiz ne yapıyor bak temyiz? Nispetten kapalı temyiz medh içindir. Onu medh için getiriyorsun sen oraya. Hal ise bu manayı getirmez ki. Hal kayıt içindir. Amili kayıtlıyorsun yani. Öyle değil mi? Hal kayıttır. Medih ifade etmez. La değildir burada kastedilen. La değil. El maksudu la halul furusi. Evet. La değil. Yani leyseyi koysaydı mesela hale okurduk ama atı bir bıcağı. Maksud olan nedir? Medhuhu la halul furusiyedi. Furusiyet hali değildir yani. Ha. Furusiyet hali değil burada kastedilen. Veyahut da şöyle yapabiliriz orayı. Leysel maksudu medhuhu. Tamam mı? Leysel maksudu leysel maksudu maksud olan değildir medhahu onu medh etmek vakti kevnihi farise. Faris olduğu vakitte onu faris olduğu vakitte onu medh etmek. Hal çünkü kayıt geliyor. Faris olduğu halde Zeyd hoştur. Demek faris olduğu halde hoştur. Başka zaman hoş değil ama faris olmak cihetiyle Zeyd hoştur. Her zaman hoştur oluyor. Anladın? Bu o zaman yani bunun medhi adamın medhi mukayyet oluyor. Neyle mukayyet oluyor? Bir halil furusiyeti. Öyle değil mi? Furusiyet haliyle kayıtlı oluyor. Halbuki kayıt medhe münafidir. Bir yerde kayıt oldu mu medih olmaz ki. Mukayyet yani adamın hoşluğu neyle kayıtlı? Faris olmakla kayıtlı. Faris olmadan kayıtlı olmadığı zaman da hoşluk yok, güzellik yok demek ki. La değildir burada kastedilen halül furusiyet. Furusiyet hali değildir. Yani furusiyet halinde efendim medih kastedilmiyor. Onu furusiyet ile medihtir. La. La hale okursak o zaman yani medhidir. La. Medhi maksut değildir. Halel furusiyeti. He? Öyle yapsak daha güzel olur. Ben şöyle düşünüyorum. El maksudu. Maksut olan la halul furusiyeti. Furusiyet hali değildir. He. Yani furusiyet halinde onu medhetmek değildir. Değil her mi? Zaman onu medhetmek. Yani mefulü fih yapsak he? Halde o mana olur yani. La halel furusiyeti. Furusiyet halinde medhetmek değildir. Yani la medhuhu vaktel furusiyet. Yani furusiyet vaktinde halinde onu medhetmek değildir. Yani. Anlaşıldı. Okay, şerhten de ben öyle anlıyorum bak. Şerh de şöyle yapıyor. Leysel maksudu. Maksud değildir medhahu vakti kevnihi farise. Tamam. Vakti kevnihi faris olduğu vakitte onu medh etmek hedeflenmiyor. Lenne yekunu hinedin o zaman olur medhuhu onun medhi olur mukayyeden bi halil furusiyeti furusiyet haliyle mukayyet olur ki vel kaydu yunafil medha medha nedir? Münafi. İr kad yumdahu bazen medh edilir adam değil mi? İr kad yumdahu bazen medh edilir kişi medhedilir. Halel furusiyeti. Furusiyet halinde medhedilir. Yani furusiyet halinde bi gayriha. Değil mi? Bi gayriha. O furusiyetin başka şeylerle de medhedilebilir. Minas sıfat. Başka sıfatlarla da medhedilebilir. Yani eddalleti alel medh. Yani Zeydun alimun. Zeyd alimdir. Alimdir farise. Bak farise. Ne oluyor yani? Min haythu innehu farise. Şimdi sen Farisi hal yapsan o zaman Zeydun Zeyd alimun alimdir. He? Zeydün Zeyd alimun alimdir. Bak onu gene ne yapıyorsun? Hal kevni farisen meful'un bir şey oluyor. Hal oldu. He. Şimdi faris hal olsa bu caiz olmaz ha. Şöyle denmez çünkü bak. Zeydün Zeyd alimun. Zeyd alim hal kevni rakibe. Olur mu ya? Caiz Zeydün rakibe. Zeyd alimdir. Ne oldu halde? Hal kevni. Yani rakip olduğu zaman da alim olmaz ki. Anlaşıldı. Onun gibi düşün diyor yani. Çünkü ilim rükup haliyle kayıtlanmaz. E sen şimdi dediğin zaman Zeydün Zeyd alimun farisen. Olmaz ki farisen. Olur mu yani? Faris olduğu zaman da alim olur mu? Her zaman alimdir. Öyle değil mi? İl kad yumdahu. Bak medih yapılabilir kişi. Halel furusiyeti. Furusiyet halinde de medih yapılabilir. Bak furusiyet halinde medih yapılabilir furusiyet halinde. Yani min haytü ino farisin olabilir. Bak Zeydün Zeyd alimun farisen. Bak Zeydün Zeyd alimun alimdir. Ne cihetinden? Farisen at biniciliği cihetinden. At biniciliği veyahut da at bakıcılığı cihetinden. Bu olur. Bu medihtir. Hem alimdir hem de faristir yani. Ama sen desen ki Zeydün Zeyd alimun farisen. Haleken olmaz. Farisin hal ve hakkı olamaz. Zeyd binici ama, olarak alimdir. He. Alimdir hem de binicidir yani. Hal temize, yaparsan temize. Min haydu innehu farisin de. Haydu innehu farisin. Faris olması cihetinde alimdir. Bak faris olma halinde başka vasıflarla da methedilebiliyor. Zeydün Zeyd alimun şairun farisin. Ama sadece farisken alim oluyormuş oluyor. O da o caiz olmuyor. Hmm. Uygun düşmüyor ya. Diyor ki id kad yumdahu medhedilir halel furusiyet. Furusiyet halinde medhedilebilir. Yani hine kevni mevsufen biha. Onunla mevsuf olduğunda da medih yapılabilir. Bir gayriha. Furusiyetin dışındaki sıfatlarla. Minas sıfati. Başka sıfatlarla da medhedilebilir. Ama gel gelelim. Şey olsa o hal olsa o zaman şey yapamazsın yani. Hal yapsan olmaz yani orada. Yani ne diyor? Yetekayyedül ilmu bihali rükubi ve leyse kezalik. Öyle değil tabii ha. Bak onu söylüyor evet. Burada Tokadi'den almış. Tokadi kimdir? Bu mu? Bilmiyorum. Peki. Vela yetekaddemut temiz he. Orada kalalım. Ala amilihi şeye geçti de. Ayrı tamam. Konuya geçti. Tamam orada kalalım. Nereye basacağım?